Çekiyor. Çekiyor mu şu an? Çekiyor. Okey. Çekiyor. Tak geç tahmin edilmez mi? Rahat edeceğim arada. Galip temin bir şey olmaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Hayya al-salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر